smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 14 marca, minęła 17. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis Trójki. Nie tylko restauracje i część sklepów. Z powodu koronawirusa swoją działalność zawieszają od dziś uzdrowiska. Trwają kontrole policji, dotyczą osób objętych kwarantanną domową. Będziemy się kontaktować przez domofon, wideodomofon, przez telefon komórkowy. Prezydent Andrzej Duda komentuje rezygnację szefowej swojego sztabu wyborczego. Nie jest to kłopot, to jest decyzja pani mecenas. Swoją działalność zawieszają od dziś uzdrowiska. Ma to związek z obawą o rozprzestrzenianie się koronawirusa. Pacjenci, którzy mają skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, powinni zostać w domu. Turnusy zostaną zrealizowane w późniejszych terminach, mówi Aleksandra Kwiecień, rzeczniczka Małopolskiego Oddziału NFZ. Będzie zachowane miejsce w kolejce pacjenta, który oczekuje na takie leczenie. My, pracownicy Małopolskiego Oddziału NFZ, telefonujemy do osób, które w najbliższych dniach miały rozpocząć turnus w uzdrowisku, aby poinformować ich o sytuacji. W tej sprawie można się też kontaktować z infolinią NFZ-u. Pacjenci, którzy są w tej chwili w uzdrowiskach, podejmują sami decyzję o pozostaniu lub powrocie do domu. W razie powrotu nie poniosą kosztów leczenia. Do popołudnia w Polsce zakażenie koronawirusem potwierdzono u 93 osób. Dwie osoby zmarły. Ministerstwo Zdrowia informuje, że zrobiono dotąd ponad 4400 testów. W ciągu ostatniej doby wykonano ich ponad 1500. Policjanci pomagają w nadzorze osób objętych kwarantanną domową z powodu potencjalnego zakażenia koronawirusem. Przynajmniej raz na dobę sprawdzają, czy osoby te są w miejscu kwarantanny i czy nie potrzebują pomocy. Kontakt odbywa się w sposób maksymalnie bezpieczny, mówi komisarz Anna Kamola z Biura Prasowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. Będziemy się kontaktować przez domofon, wideodomofon, przez telefon komórkowy. Oczywiście będzie również taka możliwość, aby osoba, która jest objęta domową kwarantanną, rozmawiając z nami przez telefon, wyjrzała przez okno, aby policjanci mogli faktycznie stwierdzić, że jest to dana osoba. Za złamanie zasad kwarantanny grozi do 5000 zł grzywny. W Rzymie decyzją miejskich władz w związku z pandemią koronawirusa zamknięto wszystkie parki i ogrodzone strefy zieleni. Od dziś rzymskie metro kursować będzie tylko do 21. Z powodu podjętych środków bezpieczeństwa ulice Rzymu opustoszały. Wychodzić z domu można tylko do pracy, po zakupy i w uzasadnionych przypadkach losowych. W metrze, autobusach i tramwajach praktycznie nie ma pasażerów. Czynne są tylko te sklepy i punkty usługowe, które zaspokajają podstawowe potrzeby mieszkańców. Oprócz spożywczych otwarte są sklepy z sprzętem komputerowym, w tym sklep z tonerem koło Watykanu. Certo che c'ho paura. Oczywiście, że się boję koronawirusa, ale musimy sobie pomagać. Właśnie teraz ludzie szczególnie potrzebują tonera i tuszu. Wiele osób pracuje z domu i musi teraz drukować wszystko to, co przedtem drukowali w pracy. Wczoraj wieczorem podano, że liczba chorych na koronawirusa we Włoszech sięga niemal 15 tysięcy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Śmiertelność z powodu koronawirusa we Włoszech wynosi 5,8%, podał w raporcie Krajowy Instytut Zdrowia. Średnia wieku osób zmarłych to ponad 80 lat i jest o 15 lat wyższa od średniej wieku wszystkich zakażonych. Kobiety stanowią 28% wszystkich zmarłych. Nie jest to kłopot, tak prezydent Andrzej Duda skomentował rezygnację szefowej swojego sztabu wyborczego. Jolanta Turczynowicz-Kieryło poinformowała na Twitterze, że rezygnuje ze stanowiska z uwagi na stan zdrowia. W Garwolinie po spotkaniu z ratownikami medycznymi prezydent mówił, że obecnie kampania nie jest prowadzona. Nie jest to kłopot, to jest decyzja pani mecenas. Mamy akurat w tej chwili taki stan, jaki mamy. De facto kampania nie jest prowadzona. Ja zaniechałem najważniejszego elementu, jaki ja realizowałem w swojej kampanii, czyli spotkań bezpośrednich z moimi rodakami. Uważałem, że po prostu byłoby to nieodpowiedzialne, żeby się spotykać z ludźmi w sytuacji, kiedy i gromadzić ich w sytuacji, kiedy jest zagrożenie, wtedy jeszcze potencjalne, ale które może w każdej chwili narosnąć. No jak widać, tak się niestety dzieje i że była to bardzo słuszna decyzja. Do sprawy odniósł się też rzecznik sztabu wyborczego prezydenta Adam Bielan, który poinformował, że rezygnacja Jolanty Turczynowicz-Kieryło nie ma związku z epidemią koronawirusa. Teraz w Trójce czas na sport. Tomasz Gorazdowski. Świat na razie przegrywa z zarazą, sport też, ale są pola, na których się nie daje, więc najpierw o wydarzeniach, które się odbywają, które trwają. Jadą w Meksyku, jedzie też w rajdowych mistrzostwach świata Kajetan Kajetanowicz. Wśród najszybszych, najszybszy jest Francuz Sebastian Ogier za kierownicą Toyota Yaris. Powiększył właśnie przewagę nad rywalami. Na kolejnych pozycjach Finn Timo Suninen z M-Sportu i Brytyjczyk Elfyn Evans z zespołu Toyoty. Wczoraj do mety nie dojechał Belg Thierry Neuville jadący Hyundai Mi-20. Kajetan Kajetanowicz za kierownicą Skody Fabiery 5 zajmuje czwarte miejsce w klasyfikacji WRC3. Właśnie zaczęło się sobotnie ściganie. Niemiec Maximilian Schachmann wygrał kolarski wyścig Paryż-Nicea. Na ostatnim etapie najlepszy okazał się Kolumbijczyk Nairo Quintana. Początkowo rywalizacja miała zakończyć się w niedzielę, ale organizatorzy postanowili wyścig skrócić. Przed ostatnim etapem wycofał się z rywalizacji mistrz świata ze startu wspólnego, Duńczyk Mats Pedersen. Kolarz jak najszybciej musiał wracać do kraju, bo Dania wezwała swoich obywateli do natychmiastowego powrotu. Za wiele nie stracił, zajmował 76. miejsce w klasyfikacji generalnej ze stratą blisko 40 minut do lidera. Normalnie o tej porze mówiłbym o półfinałach siatkarskiego Pucharu Polski, a w Spodku w Katowicach byłby komplet. Ale nie ma. Natomiast gra się odbędzie. Odbywa, choć trochę inna, w formie wirtualnej, w mediach społecznościowych. O co chodzi? Mówi rzecznik PGS Krybełchatów Maciej Nowocień. Piątek wieczorem dział marketingu Trefla Gdańsk wyszedł z taką inicjatywą do wszystkich klubów, które miały wziąć udział w Pucharze Polski. Czy chcielibyśmy wziąć udział w wirtualnym Pucharze Polski? Myśleliśmy o tym, jak to rozegrać. Był pomysł gry w kółko i krzyżyk, ale ostatecznie stwierdziliśmy, że tam byłoby za dużo remisów i zagramy taką grę, którą roboczo nazwaliśmy czwórki. To jest bardzo podobne do gry w kółko i krzyżyk. Traf zagra z grupą Azoty, Zaksa, Kędzierzyn-Koźle. Ich kapitanowie, czyli Benjamin Toniutti i Wojtek Grzyb, zasiądą przed telefonami na Twitterze, będą wstawiali wirtualnie takie specjalne żetony. O godzinie 18:00 my, czyli PGS Krabełchatów, zmierzymy się z Werwą Warszawa, Orlen Paliwa. Nasz kapitan Mariusz Wlazły już jest gotowy. Puchar Polski się odbędzie wirtualnie w domach. Każdy będzie mógł śledzić to na Twitterze i no i cieszymy się. My się nie możemy już doczekać. Tego jeszcze nie było, ale i takiej sytuacji jeszcze nie było. W wyniku tego pierwszego meczu jeszcze nie znalazłem. Za 2 godziny więcej o sportach zimowych, bo gdzieniegdzie biegali i strzelali i wyłoniono nawet wygranych w Pucharze Świata. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc w przeważającej części kraju bezchmurna, na Suwalszczyźnie i południu Podkarpacia może popruszyć śnieg. Od minus 7 stopni w Zakopanem i Jeleniej Górze do minus 2 w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze. Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami. Alerty pierwszego stopnia wydano dla całego kraju. Jutro słonecznie, maksymalnie 10 stopni w Zielonej Górze i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do wtorku. Niż cenowy w sklepach Euro. Na przykład 4K Ultra HD 70 cali Samsung za 3199. Srebrna lodówka Samsung No Frost klasa A++ za 1799. iPhone 6S pamięć 32 giga za 1199. Torwij okazję w sklepach Euro i na euro.com.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No, w kumulacji lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Znowu nie możesz się oderwać od czytania książki? Uwielbiasz oglądać seriale? Pracujesz przy komputerze i nie wyobrażasz sobie życia bez surfowania po internecie? I ty się dziwisz, że twoje oczy są zmęczone? Sięgnij po Visik Max. Visik Max to suplement diety, który zawiera 32 mg luteiny oraz inne starannie dobrane składniki, w tym cynk, pomagające w utrzymaniu prawidłowego widzenia i pozytywnie wpływające na zmęczone oczy. Zadbaj o wzrok z Visik Max i nie przepłacaj. Visik Max dostępny w aptece w świetnej cenie. Zdrowit. Jubinalia w Leclerc. Świętujemy 25 lat i mamy dla Was wyjątkowe jubi ceny. Do soboty zdrowo kwaśna cytryna w cenie 1,99 zł za 500 gramów. Zapraszamy do naszych sklepów. Leclerc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po 17. Myśliwiecka 357. Z przyjemnością powtarzam ten komunikat sprzed godziny. Wszystko, co Państwo odbierają dzisiaj spod tego adresu radiowego, czyli z Myśliwieckiej 357, proszę, prosimy, bardzo usilnie prosimy, żeby odbierali Państwo we własnych domach. I w tych domach proszę pozostać. I jeszcze na długi czas, bo mamy nadzieję, że tak właśnie będzie, jeżeli wybiorą Państwo program Trzeci Polskiego Radia, będziemy dumni. Ola Budka, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. W tym składzie jesteśmy do 19. Zapowiedź będzie teraz taka. Tik, tok, tik, tok. 7 lat przerwy między premierowym materiałem, to jest w dzisiejszych realiach naprawdę sporo, może nawet zbyt sporo, no ale, ale tak mają, zwłaszcza w obrębie tej ostatniej czy dwóch ostatnich płyt, to są rzeczywiście lata oczekiwania i nic i nikt tego nie zmieni. Tak się przynajmniej wydaje. Placebo, czekamy na nową płytę. To kiedyś powiedziałem, że być może jest bluźnierstwem, ale w dalszym ciągu to podtrzymuję. Ta wersja, kiedy David Bowie nie śpiewa w tym utworze od samego początku, od momentu wydania płyty pod tym samym tytułem, podoba mi się znacznie, znacznie bardziej. Without You I'm Nothing, jak kiedyś mówił Brian Molko w wywiadzie dla Trójki, to jest piosenka o poszukiwaniu przyjaźni, tej prawdziwej bliskości. Kwadrans po godzinie 17:00. Wracamy do zespołu Crowded House. Dream kolejna wielka zagadka przemysłu muzycznego. Może nie kolejna, po prostu ona jest od wielu, wielu, wielu lat. Myślę, że gdyby to się zmieniło jakoś radykalnie, nie byłoby tak fajnie, jak jest. Obcowanie z muzyką nie byłoby tak przyjemne. A zagadka ta brzmi, czy w ogóle ten słodki problem brzmi, dlaczego to się dzieje tak, że niektóre utwory, takie jak na przykład ten, nigdy nie znajdują się na płytach z premierowym materiałem, tylko na B-side'a, albo nie są uwzględniane w tych programach. Niesamowite. Crowded House, Help is Coming. Dziś przy Myśliwieckiej 357. Zostań w domu z Trójką. No to bardzo gorąco apelujemy, o to Państwa prosimy i będziemy ten apel jeszcze wielokrotnie powtarzać. 21 minut po godzinie 17. No spróbujemy z tym młodziakiem. Młodziakiem naprawdę. Jest na starcie. Leć, Orle, leć. I was wondering why you were looking at me this way. Maybe your eyes hesitant as me. Or maybe it was just my new awful haircut. Girl, I put my lipstick for ya. Didn't want to waste it. So I accidentally kissed you. So I accidentally kissed you. So I accidentally kissed you. So I accidentally kissed you. I don't know what's wrong with me, and I'm trying to resist all the thoughts about your smile every single time. Baby, could you leave my brain? I don't wanna find out that I'm falling for somebody who is not a boy. I feel the need to be loved by you. I am gonna do it now and no one can avoid it. Your pretty face is closer to mine. Accidentally kissed you. So I accidentally kissed you. So I accidentally kissed you. I take you by the hand just to smoke a cigarette or two, just to be with you and just accidentally kiss you. What will happen, IDK, do? To be honest, I have planned to. Accidentally kiss you. So I accidentally kissed you. Dawid Jędrusik, czyli Uke Boy, Accidentally. Dawid, to ja mam przez radio do ciebie taką prośbę. Coś po polsku będzie łatwiej, uwierz mi. No ale jest nieźle. I aby było jeszcze lepiej. No to teraz Dawida, nieco bardziej doświadczony kolega. Widzę to, czuję w kościach, tlenu jest mniej niż pół. A ci nic się nie boją, chodzą do sklepów, szkół. Nawet się nie obejrzysz, spłoną kościoły i zoo. Trzeba uciec w którąś stronę, ale już nie ma stron. Ty pytasz, po co nerwy? Świeci słońce, dziś sobota.

to ja chcę się tylko ogrzać. Wszystkie dni bez ciebie warte tyle, co ta mała dziura w spodniach. Słucham płyt, połowa jest o tobie. No co, reszta sława. Stoję obok ciebie i nie płonę. To żart, nie umiem udawać. Czasem wątpię, czasem jestem tchórzem. Kłócę się najgłośniej, kiedy wiem, że masz rację. Kochać to za mało, wciąż cię lubię. Wiem, ile zepsułem, będę starał się bardziej. Coraz ciszej, jeszcze później outro. I kończy się płyta. W nikogo nie wierzę tak jak w ciebie, a wcześniej chwilę błyśniesz, potem zgaśniesz. Artur Rowiek, płyta. Płyta Kundel. Myślę, że wkrótce na antenie Trójki po raz kolejny coś o tej płycie i też coś o sobie opowie państwu. Za 28 minut jest godzina 18 przy Myśliwieckiej 357. Teraz uruchamiamy po raz kolejny nasz trójkowy parkiet. No, niech będzie, że do tańca. We'll be right back. James Murphy kombinował i wykombinował wtedy trzecią płytę projektu LCD Sound System, moim zdaniem znakomitą. 10 lat minęło, bo to 2010 rok. No i utwór All I Want dla, jakby to powiedzieć, tańczących inaczej, bo przecież jeżeli już gramy do tańca, to właśnie dla tych muzykę graliśmy i wciąż gramy przez te wszystkie lata w Trójce. Ciąg dalszy w pewnym sensie, oj w pewnym sensie, Skalpel. Sklejanie tych wszystkich rozproszonych po całym świecie i jazzu, i elektroniki, i nutek w jedno, ale sklejanie perfekcyjne. Nowa płyta duetu Skalpel jest zatytułowana Highlights. Oj, można przy tym uprawiać piękne, słodkie, domowe lenistwo. Zdecydowanie highlight. Highlight. Czyli nowa płyta duetu, wrocławskiego duetu Skalpel, naszych, słusznie napisano w tych materiałach prasowych, ambasadorów muzycznych w całym świecie. Płyta znakomita. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Aha, w sprawie tych prośb do Państwa, żeby Państwo nie wychodzili z domów, żeby w tych domach pozostali, żeby wybrali Trójkę. Jeżeli ktoś z Państwa z tego słodkiego, sobotniego, domowego lenistwa chciałby nam zrobić, przysłać jakąś fotkę, jakąś pamiątkę, to bardzo proszę pamiętać o tym adresie piotr.stelmach@polskiradio.pl. Cyk. I ewentualnie proszę o przesłanie. Będzie nam bardzo, bardzo miło. Simple Minds. To od lat, od samego początku duet tak naprawdę, który stanowi trzon tego zespołu. Dobierają sobie współpracowników, innych muzyków, ale tak naprawdę od samego początku to Charlie Barchill, gitarzysta i kompozytor, i Jim Kerr, wokalista, autor słów. 2014 rok, luty, to była wtedy zima, pamiętam, z Jimem Kerrem, wokalistą Simple Minds, przeprowadziłem telefoniczny wywiad. Wiedziałem, że kiedyś może mi się to przydać, dlatego zapytałem w tym wywiadzie o rzeczy różne, między innymi o Street Fighting Years. Mamy właśnie reedycję tej płyty i po godzinie 18 na temat tego albumu Jim Kerr będzie mówił. Ale spytałem podczas tej rozmowy o płytę, która ukazała się 2 lata później po albumie Street Fighting Years, czyli Real Life. O ten utwór tytułowy, niezwykły. Quit dreaming, this is real life, baby. Przestań marzyć, bo o to otacza nas dorosłe życie, kochanie. Skąd ten pomysł i dlaczego taka przyziemna tematyka? Jim mówił wtedy tak: czasami wpadnie ci do głowy fraza, która po prostu zdaje się pasować. Yeah, you know, sometimes you get a phrase that just fits, it just seems to fit. And the music of that song, of course, written by Charlie Burchill. Muzykę do tego kawałka napisał oczywiście Charlie Burchill. Czasami daje mi jakiś fragment muzyki natychmiastowo, niezależnie od melodii, a nie przerwanie w samej melodii, rodzi się z tego jakaś atmosfera, obraz czy historia. I to był jeden z tych przypadków, kiedy utwór napisał się niemalże sam. Z pewnością jednak słowa quit dreaming, this is real life, baby, w przypadku Simple Minds są dość ironiczne, ponieważ całkiem sporo rzeczy stworzyliśmy właśnie w wyniku marzeń. Album New Gold Dream, czy pewne konkretne piosenki traktujące o marzeniach. Real Life to utwór o dwojgu kochanków, współczesnych Romeo i Julii. I jedno z nich, tu jest ta rozbieżność, jedno z nich wierzy w marzenia, a drugie jest na nie. Mówi, że musimy twardo stąpać po ziemi. To prosta rzecz, ale ten kawałek zawiera w sobie historię, ich historię. Są młodzi, próbują jakoś trzymać się swojego idealizmu, ale z wiekiem ten idealizm ustępuje. Paula and Shane. Yes, exactly. Real Life w luźny sposób jest właśnie o tym. Paula and Shane, dodałem na końcu. Jim mówi, no tak, właśnie, właśnie to oni. Trochę wspominaliśmy te pojedyncze zapowiedzi z radia, zwłaszcza z dawnych lat, które mogły robić piękną wodę z mózgu i wpływać bardzo pozytywnie na życie. Ja mam też taką historię związaną z tym utworem. Marek Niedźwiecki kiedyś dodał wolne tłumaczenie tego wszystkiego, zwłaszcza słów refrenu, tak zwanego refrenu, bo to taki trochę udawany refren, a może nieudawany, tej piosenki. Tyle rzeczy chciałbym ci powiedzieć, ale otacza nas prawdziwe życie. Quit Dreaming, This is Real Life, Baby. Jim Kerr, Charlie Burchill, płyta Real Life, właśnie tak zatytułowana, 1991 rok, zespół Simple Minds. No i lata ulicznych awantur, lata ulicznych drag, Streets, Fighting Years. Wrócimy do tej płyty i do opowieści o tej płycie, bo piękna reedycja się ukazała, właściwie reedycję. Wrócimy do tych opowieści Jima Kerra po godzinie 18. Dziękuję Państwu za fotki. Jak się okazuje, można Państwu wierzyć, tak, są Państwo w domu i z domów różnych, z mieszkań te fotki płyną. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Proszę nam pokazywać, jak się lenicie właśnie w to sobotnie popołudnie, będąc w domu, bo o ten pobyt w domu bardzo, bardzo Państwa prosimy. O, piotr.stelmach@polskieradio.pl. No to jeszcze przed godziną 18 niech trochę pomruczy. Iggy Pop. Waiting for the dawn again. The darkness is like a challenger to all my schemes and orders and forced good nature. To just lay down is to give up. You gotta do something. Something. Because the dark